Julene, argi Julia, egunon? Egunon. Julene, aipatuko dugu Euskal Kosta biztan da, baina noiz hasi zinen zu eskubaloian? Beraz, eskubaloia 8 urtetan hasi nuen, eta egia esan da, nuen txiki duku berte bat, baloia ez duen ez da aldi bat ez ukitu, eta ikan nuen kirol hori nahi nuela egin. Eta Angelun, hasi zinen? Bai, Baionako taldean hasi nintzen. Ah, Abiro? Abiro Baionen, bai. Hor, lehen urtea duzu, besita dena gazteen azira hor, Euskal Kosta taldean? Bi gira nire urtekoak, bai, 2-0 gira, abas urtekoak. Eta, lehen partida egin duzu joan larun batean, berdinketa egin duzu ez, kanpoan? Bai, berdinketa egin dugu. Eta partia zaila izan da, eta gainea Lagos Zurion taldea konfiantzan jarekin atera zen. Eta ni ustez bereiak zur ziren partia irabaziko zutela. Baina guk defentsan bat ez ere lan xeros bat egin genuen, eta atakean esperientzia zuten jokalariek diferentzian dien zuten jokoan. Eta behire esker esango nuke partia berdindu genuela. Zure aldetik, minutu batzu jokatu ahal izan dituzu? Lehen zatean jartu nituen 10 minuta, eta bigarren zatean 5 minuta edo pixkat gutxio. Bon, ze esperientzia ateratzen duzu lehen partidatik? Oraingoz oso ongi pasten da, ez da bada giro osoen bat. Eta gainera esperientziak giren zuzenak segituan onartu gaituzte taldean. Eta nola beste hiru euskaldun dauden taldean, beraz horrek ere laguntzen du ondo sentitzeko. Ez da beraikin euskaraz hitz egiten dugu eta horrek konfiantza initza baten dugu. Beste eskualdunak nor dira Lea Iralde, Sarataga, gero? Bai, Gigi, Deizen, eta gero Hiltza Altuna. Ados, Hiltza Altuna, bai, egia. Besteen ganik, eskuara entzutia, hor begionez ikusten dute zuen kideak? Ba, kite eskaldura gerela eta men batzutan gure hartan hitz egiteko, pibo hartzeko egiten dugu bai, edo hitz eskaldun batzuk ateratzen dugu batzutan, no, oitu hartuak dira. Erran behar da ikasketak, ala, ez dituzula etxeparen egiten, eta 15 urtetan normalki bigarrenian izan behar zira edo bigarrenian zira, baina ez etxeparen, hori bai, da? Bai, hori da. Aurten joan zira eta lan zera? Bai, eta alinago, txikidanik nire ikasketak ikastoran intzut. Gero kolegioan nire 6. urtea eta 5. urtea ez ditugu blezeko kolegan inituen. Eta nire kolegoko nire bi azken urteak Olojoneko polan egin nituen, eta aurten nire talantzeko talantzen de lehen urte izanen da nire irurteak hemen niteko. Pentsu zaila izan da, astapenean? Pixka bat ustia zen, eta aste guziaren zat joitia kolegioaren adinean eganen dugu? Bai, astapenean oso zaila izan da, lagunak ustea hemen, eta hizkuntzare bai, eta euskaraz ez dira kurtsuak, beti dena frantsiz da, eta hori ere bai oso zaila izan da nintzat. Bigarrenean hasi zira talantzen. Zaila da, ikasketak eta eskubaloia uztartzea? Oso zaila, eta nekatuak gira, bi entrenamendu egunero, beraz lau hor du egunero, eta oso nekakarria da, eta egisten gira, hor duat terdi estudio, eta gero egunero hori oso nekakarria da, beraz ikasketen zat oso zaila da. Egun tipo bat baduzu edo haste tipo bat, nola pasatzen da haste bat talantzen adibidez? Beraz, astelenean, badugu kurtsu egun guztian, eta gero ahatsaldean badugu ordu bat pista korriten dugu, eta gero ordu bat entrenamendua. Gero aste artean iten dugu kurtsu 10 arte, eta 10-etatik 12 arte iten dugu muskulazioa. Eta gero ahatsaldean 2 ordu entrenamendu. Aste azkenean berriz ere bai 2 ordu entrenamendua ahatsaldean, eta ostegunean bi ordu muskulazioa goizan eta bi ordu eskoloia jatsaldean. Eta ostiralean sartzen gira gure taldearekin entrenatzeat. Ados, ostiraletan entrenatzen zira Euskal Kosta taldearekin, bai, bez partidaren odia. Bezperan. Horatik, bakarrik entrenamendu bat Euskal Kostarekin hastean. Bo, ala ere, kontent Euskal Kosta talde hortan? Bai. Bada giro oso on bat, oso ongi pasten da bai. Zer helburu du taldeak aurtengo? Aurtengo eburun aso guztia izanen da, enbat mailan mantenditzea. Nazionalet bat? Bai, eta datu genokterako, nustez delburu izanen da, debi mailara igotzea. Zenta, ala, bada gorago debi eta debat, hori da? Bai. Egan nahi du, ene bat egiten duzun bezala, dela hirugarren maila. Oberenetarik hasiz, ala. Bez, maila gora da. Generat bakarrik ziste ez da derbirik izanen, atagatze edo ziberoko taldea jautsi baita. Aste buruntan, noren kontrariko zarete? Astrolontan, nantesanen aurkari astuko gira. Eta aurreko urtean bakit nire taldekiak irabazi zutela. Baina guk talde berri bat dugun bezala, beraik ere agian asko eto dira. Hala. Eta hor, loga gelan hariko ziste ez? Bai, hori da, igandean. Bo, me xantza hona egiten dauzugu, Julene, aurtengo. Bibazu, ala ere, lehen partidatik amabos minutu jokatu dituzu, amabos turtetan, janen dut. Bai. Eta generat ez zira bakarra hor adinoktan ari dena, baina ala, talantzeko poloan zirela ere horretaraziko dut bordelen, fe bordeletik urbil, talantzen. Bai. Eta ala, mire esker be, zure burua orkesturik, zure taldea ere bai, eta urtean zehar hartetan elgarrikin egiten ditugu elgarrizketa batzu. Mire esker zuri.